बनारस के सुबह के जैसा पहर नहीं देखा, बनारस के सुबह के जैसा पहर नहीं देखा, माँ गंगा के जल के जैसा और कहीं लहर नहीं देखा। यूं तो मैं घूम आया सारी दुनिया, किंतु हे भोलेनाथ तेरे काशी के जैसा और कहीं शहर नहीं देखा। सावन के पावन महीने में, सावन के पावन महीने में, सावन के पावन महीने में आप सभी शिव भक्तों को, आप सभी शिव भक्तों को, आप सभी शिव भक्तों को चांदनी में जय। शिव भक्तों चांदनी में जय। लाल गंजे की तरफ से, लाल गंजे की तरफ से, लाल गंजे हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक हार्दिक शुभकामना।